ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 126वीं कक्षा। न सुब्रह्मण्यायाम स्वरितस्य तु दात्तः, ये सूत्र चल रहा है। तो इसमें कहां तक हो गया था? हाँ, सुत्या शब्द, श्वः सुत्याम आगच्छ मघवन्। तो श्वः तो उदात्त ही रहेगा, निपाता आदिदात्ता से, और उसके आगे जो सुत्या शब्द आ रहा है, इन दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो सुत्या में श्वे अभिषवे धातु, और इससे संज्ञायाम समझ निषद निपत मन विद श्वे शींग भ्रीण, इससे क्या प्रत्यय होता है। लेकिन क्या प्रत्यय पित होने से उदात्त होना, अनुदात होना चाहिए अनुदातो से पितव से, लेकिन इसके ऊपर सूत्र, तीन चार सूत्र ऊपर इसके, मंत्रे वृषेश पच मन विद भूवीरा उदात्त, इससे उदात्त की अनुवृत्ति आ रही है। तो उदात्त होता है ये क्या? तो ये तो वैसे भी उदात्त होना था, तो पित है, पित होने से अनुदात प्राप्त था, तो दात हो जाएगा, धातु स्वर हट जाएगा फिर, ठीक है। तो सु क्यप का या और तुक आगम हो जाएगा, और स्त्रीलिंग में टाप करके, अब टाप आएगा तो वो भी अनुदात है, अनुदात है, हैं? क्या तो अनुदात हुआ? मैंने कहा ना उदात की अनुवृत्ति आ रही है। अब आप क्यों कह रहे हैं अनुदात होगा? प्राप्ति होने के बाद भी वहां पर से उदात ही रहेगा वो, तो धातु स्वर हट जाएगा, आगे टाप का आ जुड़ेगा, तो टाप का आ है अनुदात, लेकिन एक आदेश है उदात्ते न उदात्त, उदात ही रहेगा वो भी, अकह स्वर्ण दीर्घ लगाने के बाद। तो सुत्या शब्द स्वरूप से क्या रहा? अब ये सु अनुदात, त्या उदात, यहां तक हो गया। सु को हमने उदात्त किया था। हाँ, तो सु धातु स्वर से उदात्त है जी। लेकिन जब प्रत्यय उदात्त आएगा तो सती शिष्ट स्वरो बलियान, आगे का स्वर वही रहता है, इसलिए अनुदात हो गया। हम्म, टाल उदात्त है इसलिए अनुदात हो गया। कौन हो गया अनुदात्त इसलिए? सु का तो उदात्त है ना, नहीं टाल ही टाल तो कल हमने सु को उदात्त किया था, यहाँ तक पहुँचे थे या को। तो आगे तो प्रत्यय लाओ ना, अब क्या कम ले आए? हाँ, तो क्या प्रत्यय उदात्त है? उदात्त है, उदात्त अकार, उदात्त इस सूत्र में से जब क्या आया है, ये उदात्त ही है। अब धातु स्वर कैसे रह पाएगा फिर ये, जब ये प्रत्यय उदात्त हो गया तो ये उदात्त हो जाएगा। भाई प्रधानमंत्री एक ही तो बनेगा, आप थोड़ी मनमोहन सिंह ही बैठे उसी गद्दी पे, और उसी पे मोदी बैठे, दोनों एक ही तो बैठेगा। इसने सू को फिर अनुदात कर दिया। हम्म, और फिर वही बात, उदात्त सबको अनुदात, अनुदात कर दिया सबको। सुत्यान में क्या पब ने उदात ले लिया, पहले ये सु उदात था और या अनुदात था, ये दोनों अनुदात हो गए। सब आपके जो है घटा घसर पसड़ हो गई आपकी भाषा में। सु धातु स्वर से उदात्त, अब आया प्रत्यय, प्रत्यय उदात्त, जब प्रत्यय उदात्त आया धातु स्वर हट गया जी। और हट गया का मतलब क्या होगा? अनुदात्तम पदम एक वर्जम, वो अनुदात हो गया, ठीक है। अब क्या स्थिति है? सु अनुदात है या उदात्त? क्यों उलझन आ रही है? अब तुकागम हुआ, तुकागम हो गया, टाप आया, टाप अनुदात है, लेकिन वो उदात ही रहा फिर भी, एक आदेश होने के बाद भी। को अनुदात कैसे किया, मैं ये पूछ रही हूं। किसने किया? किया किसने है? आपने कहा ना उदात्त, तो फिर आप अनुदात बोल रही हो और ये भी कहती है आप कह रहे उदात। अभी आपका प्रश्न था कि त्याग को अनुदात कैसे हुआ फिर ये, कल आपने लिखवाया था त्याग अनुदात, तो कल की बात छोड़ो ना। अब मैंने कहा था ना इसको बाद में देखेंगे। तो सुत्या सु अनुदात त्या उदात, यहां तक आ गए। अब हैं, अब उदात सु तो हो गया अनुदात और त्या हो गया उदात। अब ये जो सु अनुदात है, पीछे है आपका श्वः शब्द, श्वः सुत्याम, तो श्वः कैसा है उदात निपाता आद्युदात्ता है, तो श्वः उदात से उत्तर सुत्या के सु को स्वरित हो गया उदात्ता अनुदात्तस्य स्वरितः। ये स्वः जो है ये निपात है। तो श्वः उदात से उत्तर सुत्या का जो सु अनुदात है इसको स्वरित हो गया। उस स्वरित को इस सूत्र ने उदात्त कर दिया, न सुब्रह्मण्यायाम स्वरितस्य तुदात्तः। अब दो उदात्त हो गए, श्वः श्वः भी और सु भी, हाँ दोनों रहेंगे। आगे है आगच्छ, आगच्छ का आपने पीछे बनाई लिया था कि आगच्छ शब्द, इसका जो हमने पीछे स्वर किया था कि उपसर्ग जितने भी होते हैं वो उदात्त होते हैं, उपसर्गाश्चाभिवर्जम और गम धातु क्योंकि तिंगंत है गच्छ शब्द, और आ अतिंगंत है तो तिंग अतिंग अतिंग से उत्तर तिंग को निघात हो जाता है, तो वहां गच्छ हो गया पूरा अनुदात। जब गच्छ पूरा अनुदात हो गया तो आ है उदात, आ से उत्तर अनुदात यानी ग, ये हो गया स्वरित, उस स्वरित को उदात कर दिया, तो आ और ग उदात छ अनुदात। ठीक है, आगे है मघवन, अंतिम शब्द है ये, तो मघवन ये संबोधन का है और संबोधन का पद आमंत्रित होता ही है, तो आमंत्रितस्य च, ये जो आठवें अध्याय वाला सूत्र है, एक छठे अध्याय का है, एक आठवें अध्याय का है, तो आमंत्रितस्य च इस सूत्र से इसको निघात हो गया मघवन शब्द के लिए। आमंत्रित संज्ञा है जिसकी, उसको अनुदात हो जाता है पद से उत्तर, क्योंकि पदात की अनुवृत्ति चल रही है, पदस्य पदात अनुदातम सर्वम अपादादौ आमंत्रितस्य च, हो गया पद से उत्तर, पद क्या है पीछे आगच्छ, उस पद से उत्तर मघवन आमंत्रित है, इसको अनुदात हो गया। चले आगे जी। अब अगला सूत्र देखिए, देव ब्रह्मणो रणुदात्तः, ये क्या कहता है, तो पिछले सूत्र से ही इसका संबंध है, तो देव ब्रह्मणो सप्तमी द्विवचनांतम अनुदात्तः प्रथम एक वचनांतम, दो शब्द हैं इसमें, देवश्च ब्रह्माच इति देव ब्रह्माणौ तयोः देव ब्रह्मणो हो। अब इसमें पिछले सूत्र में जो सुब्रह्मण्य नाम का निगद कहा था, उस सुब्रह्मण्य नाम के निगद में देव और ब्रह्मन शब्द भी आए हुए हैं, उन शब्दों में भी स्वरित को अनुदात्त की प्राप्ति पिछले स्वरित को उदात्त की प्राप्ति पिछले सूत्र से हो रही है, ये अपवाद है इसका, ये कह रहा है नहीं। सुब्रह्मण्यायाम देव ब्रह्मणो हो शब्दयो हो स्वरितस्य अनुदात्तो भवति, वहां उदात्त कहा था, यहाँ अनुदात्त है, कोई ज्यादा अंतर नहीं, बहुत सरल है। क्या जी, स्वरित को उदात्त कहा है, स्वरित का अनुदात्त, अनुदात्त कहा है, स्वरित को नहीं रहने देना है, पीछे स्वरित को दोनों हटा रहे हैं, एक उदात्त के रूप में परिवर्तित कर रहा है उसको, एक अनुदात्त के रूप में, चाहे वो सुब्रह्मण्य निगत में भी हो, हैं? चाहे वो सुब्रह्मण्य निगत में भी हो, हाँ सुब्रह्मण्य में ही, तो उसी की बात हो रही है। तो उसी में वाक्य आया हुआ है, देवा ब्रह्माणा ब्रह्माण आगच्छत। कौन सी व्यक्ति लग रही है आपको? देवा ब्रह्माण संबोधन, हैं? ये तो प्रश्न लग रही है मुझे तो। तो देवाः शब्द और ब्रह्माण शब्द संबोधन में, तो दोनों संबोधन है, तो दोनों हो गए ये आमंत्रित। अब आमंत्रित होने से जो सामान्य स्वर है आमंत्रित का, वो कौन सा होता है? साष्ठिक, साष्ठिक अध्याय से आमंत्रित इससे होता है आद्युदात्त। तो दोनों देवाह भी और ब्रह्माण भी दोनों ही हो गए आद्युदात्त। बहुवचन के हैं तो ना ये संबोधन में। पहले वाला पद देखना पड़ेगा, कौन सा? अच्छा ये स्वतंत्र पद है, इनसे पहले तो कुछ चाहिए। हाँ देवा से, तो देवा ब्रह्माण ये हो गए आदिदात्त। तो देवा का दे हो गया उदात्त और ब्रह्माण का ब्र हो गया उदात्त, हो गया। अब अनदात्तम पदम एक वर्जम, तो वा इधर अनदात्त, उधर मा और ण, ये अनदात्त हो गए। अब उदात्तात अनदात्तस्य स्वरितः, तो वा हो गया स्वरित, उधर मा हो गया स्वरित, हैं? उस स्वरित को पूर्व सूत्र से उदात्त की प्राप्ति हो रही थी, इसने अनदात्त कर दिया। तो अनदात्त कर दिया तो अब क्या है, अगर हम देखें तो ये पूर्व रूप में पहुंचा दिया। जिस अनुदात्त को स्वरित किया गया था उसी स्वरित को इसने फिर अनुदात्त कर दिया। तो इस तरह से दे उदात्त रहेगा, वा अनुदात्त और ब्र उदात्त। हैं? उदात्तम पद में एक वर्ज होगा, सो उसको अनुदात्त बनाया, उदात्त अनुदात से स्वरित स्वरित बनाया, सो उस तो पूर्व सूत्र के कार्य कैसे रोकोगे आप? फिर पूर्व सूत्र के कार्य को कैसे रोकोगे अगर ये सूत्र नहीं बनाओगे तो? यही फायदा हुआ कि पूर्व सूत्र नहीं लग पाया, आप ये फायदा ले लो। अगर फायदा ही देखना है तो कि उदात्त नहीं हुआ बस, ये फायदा कम है क्या? हमने देवा और ब्रह्माण ये दो शब्द हैं, लेकिन हमने जब पहले देव का वो करेंगे तो देव में ए उदात्त और ये आगे अनुदात्त स्वरित हो करके फिर उसका उदात्त हो गया, तो दोनों उदात्त अनुदात्त पूर्व सूत्र से प्राप्त हुआ था। वो तो सूत्र से अनुदात हो गया। इसके बाद गुरुजी फिर वो है ब्रह्माण, तो आमंत्रित से इससे गुरुजी पूरा का पूरा अनुदात नहीं होना चाहिए दे से उत्तर सब कुछ। हाँ तो ये अनुदातम सर्वम अपादादौ, हो सकता है अगले पद का अंश हो उसमें, क्योंकि पाद के आदि में नहीं होता है तो नहीं लगता है वो अपादादौ। पर ये सूत्र भी तो दोनों शब्दों कह रहा है, फिर कैसे? कौन सा ये भी दोनों को कह रहा है, ये भी दोनों कह रहा है, तो ये स्वयं सूत्र बता रहा है कि हाँ यहाँ पर पूरा सर्व निघात नहीं है वो ब्रह्माण है शब्द, ये देव ब्रह्मण दोनों संबोधन पद नहीं है। हाँ संबोधन के ही है, एक ही सूत्र से कि आमंत्रित से दोनों को ही कर दे, दोनों को, दोनों को। और फिर एक बात और भी तो है, तुम्हारी शंका जो है कि तुम्हारा कहना यह है कि देवा पहले पद है, अब पद से उत्तर जो है दूसरा वो पद आ गया, निघात जाना चाहिए तो निघात जाना चाहिए। तो जरा आठवें अध्याय खोलो और जहां दो आमंत्रित पद आते हैं, यहां दो आ गए ना इकट्ठे, तो वहां नियम ये होता है कि पहला वाला आमंत्रित वो न होने के समान हो जाता है। बताऊंगा, पहल जहां दो आमंत्रित इकट्ठे आ जाएं वहां पहला वाला आमंत्रित वो न होने के समान हो जाता है कि भाई मैं नहीं हूं, मुझे मत स्वीकार करना, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। तो सूत्र है आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत। तो फिर उसको अब बहुत सरल सूत्र है, कैसे करते हैं क्यों पद से उत्तर थोड़ी कर रहे हैं उदात्त है? आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत। अरे छठे अध्याय वाले सूत्र का अर्थ ये थोड़ी है कि पद से उत्तर होना चाहिए, वो तो स्वतंत्र स्वतंत्र आमंत्र तो कर ही रहा है उदात्त, लेकिन आठवें अध्याय वाले सूत्र की शर्त है कि एक पद और हो पूर्व में, वो तब करेगा। तो इसने कहा मैं नहीं हूं, मुझे मत मानो। कहने से थोड़ी हो जाएगा, जब तो दोनों प्राप्ति हो रहा है, उसका मतलब आप अपने उसको दिखेगा तो नहीं होगा। किससे प्राप्ति हो रही है? नहीं, जब ये पद देवर आमंत्रित आगच्छ, ये आप कहाँ पहुंच गए आगच्छ में? नहीं वो हाँ, इन्हीं दो शब्दों में रहो ना। हाँ यही शब्द हो गया, जब दोनों का आमंत्रित पद किया जा रहा है, एक की ओर कोई देर में आमंत्रित पद नहीं हो। सूत्र कह रहा है आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत, यह तो सूत्र कि पूर्व आमंत्रित अविद्यमान के समान भी पहले ही पाद में आपका अंत में देखो। नहीं नहीं गुरु जी, ये सूत्र लग गया पहले पाद के अंत में, आठवें अध्याय के पहले पाद के अंत में, दो तीन सूत्र ऊपर। इससे समाधान तो नहीं होगा गुरु जी, पूर्वम अविद्यमानवत हो तो क्या? नहीं नहीं, ये आठवें अध्याय का है। तुम छठे आठवें जोड़ कर रहे हैं यहाँ पर, पहले का ही तो है, पहले के ही है दोनों, ये पहले पाद के ही है दोनों। यहाँ यहाँ पूर्वता सिद्धम नहीं लगेगा, पूर्वतरा सिद्धम तीन पाद और सात पाद सवा सात अध्याय, इनमें जो कंट्रोवर्सी है उनमें देखता है, और तीन पादों के अंदर भी देखता है पूर्व पर, ये दोनों में से किसी में नहीं आ रहा है, ये तो दोनों एक ही पाद के हैं। चलो हमने वो उसको अविद्यमान मान लिया, हाँ अब ब्रह्मांड बच गया, ब्रह्मांड सुरक्षित है, वो अनुदात नहीं होगा, तो ये देव में अब वो अनुदात नहीं होगा, तो फिर लग जाएगा वो छठे अध्याय वाला। तो इसे कैसे करते हैं आद्युदात्त? आद्युदात्त सूत्र लगा ही नहीं है, आमंत्रित ही नहीं है वो। आद्युदात्त से कौन लगा रहा है? नहीं आमंत्रित से लगेगा ही नहीं आज छठे अध्याय का, वो लग गया क्यों लगेगा? वो ये कब कह रहा है कि पूर्व कोई पद होना चाहिए? अरे देवा अविद्यमान के समान रहा तो ब्रह्माणा का आमंत्र तत्व तो कैसे हट जाएगा? ब्रह्माणा का हटा, ब्रह्माणा की बात हो रही है और क्या रही देर से, हम तो देव की बात कर रहे हैं। तो देव अविद्यमान है ब्रह्माणा की दृष्टि से, स्वयं तो है ही वो। अच्छा। किसी और के साथ नहीं जुड़ेगा वो। अरे कहाँ निपात में पहुंच गए, निपात यहाँ कहाँ रख गए, निपात की बात नहीं हो रही है। तो अब ये इसके भी दोनों उदात्त रहे, उसके भी दोनों, उसके भी दोनों उदात्त रहे, दोनों स्वतंत्र हैं और दोनों में उदात्त रहेगा पहला वर्ण। हाँ उसी से ही तो कर दिया आपने, वो इसलिए किया था कि इससे प्राप्त हो रहा था, इसलिए किया था आठवें अध्याय वाले से जो प्राप्त हो रहा था उसको रोकने के लिए है ये अविद्यमानवत, तो छठे का लग जाएगा। और ये बहुत सरल सूत्र है आमंत्रितम पूर्व अविद्यमानवत, लेकिन एक चीज और भी है इसके आगे वाला, अब वो तुम उलझन डालेगा लेकिन ज्यादा मत उलझो, में आगे देखेंगे फिर कभी, क्योंकि वो कुछ और कह रहा है, वो कह रहा है यदि समानाधिकरण आमंत्रित है तो नहीं रहेगा विद्यमानवत, न आमंत्रित समानाधिकरण है, लेकिन फिर एक और बैठा है आगे विभाषितम विशेष वचने, विशेष वचन यदि कोई है तो विकल्प भी है सामान्य वचन। तो ये सूत्र तभी देखेंगे जब आएगा आठवां अध्याय आपका, ये तो पता नहीं कब आएगा। चलिए ये हो गया, अब एक सूत्र और रह गया है, इसको ले लिए कि स्वरितात संहितायाम अनुदात्ता नाम, इसका इतना ही कार्य था देव ब्रह्म अनुदात्ता का, केवल इन दो शब्दों के लिए। और ये सूत्र आप कई बार पढ़ चुके हो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका तो अर्थ आपको पूरा निश्चय हो ही चुका है। स्वरितात पंचम एक वचनांतम, संहितायाम सप्तम एक वचनांतम, अनुदात्ता नाम षष्ठी बहुवचनांतम। तो स्वरितात पंचमी है, स्वरित से उत्तर है, स्वरितात परेशाम अनुदात्ता नाम, क्या अनुवृत्ति आ रही है? एक श्रुति ही, एक श्रुतिर भवति संहितायाम विषय, संहिता सूत्र में पढ़ दिया गया है। उदाहरण बन जाएगा इमम मे गंगे यमुने सरस्वती श्रुतुद्री, ये पूरा एक मंत्र का भाग है, और माणवक जटिल का अध्यापक क्व गमिष्यसि, एक ये वाक्य दिया है इन्होंने। अब इसके इमम में गंगे यमने सरस्वती शुतुद्री इन शब्दों को आपको बनाना है। तो इमम शब्द किससे बनेगा? इदम शब्द से। तो इदम शब्द जो है ये मूल शब्द इदम ही है ना, तो इदम शब्द प्रातिपदिक है, तो प्रातिपदिक स्वर से ये अंतुदात रहेगा, इतना ध्यान रखना है। अब उसके आगे अम प्रत्यय आया, तो अम प्रत्यय कैसा है? अनुदात सुपित। और इदम में जो मकार है उसको भी अकार हो गया, त्यदादि नाम, त्यदादि नाम अह, इससे मकार को अकार हो गया। और इदम में जो दकार है इसको दश्च, सूत्र छोटा सा है, इससे मकार कर लेते हैं। तो इम अ अम, इम अ इसको मिला दो, इम, ठीक है। फिर अम, तो अमी पूर्वा से वही मिल जाएगा, इमम बना है। लेकिन इस इमम में अब देखना है आपको कि प्रातिपदिक स्वर से ई उदात्त है, वो अंतुदात्त रहेगा, यानी कि द का अ, द का अ उदात्त है। म का जो आकार किया था आदिनामा से वो भी एकादेश होकर उसी मिल चुका है, उदात्त ही रहेगा। इधर फिर अम आया था अनदात्त, और अनदात्त को भी हमने इसी उदात्त में मिलाया अमी पूर्व से, तो एकादेश उदात्त अनदात्त, तब भी उदात्त ही रहा। इमम शब्द में ई अनदात्त और म, वो ई उदात्त और म उदात्त, नहीं नहीं, इमम शब्द में ई तो अनदात्त रहेगा ही और म उदात्त ही रहेगा। ये हो गया इमम, हाँ अंतुदात्त कह लीजिए आप उसको। अब आया मे, तो मे का तो आपको पता ही है क्या होना चाहिए इसका, नहीं मे आठवें अध्याय में जहां ये प्रकरण चला है, चार पांच सूत्रों से, चार सूत्रों से वो प्रसिद्ध है चार सूत्र, तो उसमें अनुदातम सर्वम अपादादो की अनुवृत्ति चलती है, तो मे अनुदात ही रहेगा। ते मयावेक वचनस्य च से मम के स्थान पर जो मे आदेश किया गया है षष्ठ्यंत, तो वहां पर अनुदात ही रहेगा वो। जब वो अनुदात रहेगा, इधर इमम है अंतोदात, तो दात्तात अनुदातस्य स्वरितः, ये स्वरित हो गया। चले आगे गंगे है, आप गंगे को ले लीजिए, तो गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री इन चारों को एक साथ ले लो। ये चारों शब्द संबोधन के हैं, तो चारों कैसे हैं? ये आमंत्रित, तो आमंत्रित होने से और पद से उत्तर हैं ये, यहां लग जाएगा वो आमंत्रितस्य च आठवें अध्याय का, तो ये सारे के सारे जो हैं ये आमंत्रित को अनुदात हो गया। अब यहां पर फिर देखो स्थिति कि इमम अंतोदात्त, मे अनुदात्त और आगे के भी सारे अनुदात्त, अब यहां पर उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः, तो केवल एक को चांस मिलेगा, अनुदात बहुत सारे हैं, एक को चांस मिलेगा, तो मे हो गया स्वरित और बाकी सारे पहले कहा था, मे को अनुदात था ना, तो हमने स्वरित कर दिया था उदात से, तो और उससे पहले कब था वो तो हम भी कर रहे हैं ऐसे, हमने भी यही सूत्र लगाया जो आपने लगाया, लेकिन और उससे पहले कब था, हाँ यानी और उससे पहले का मतलब सृष्टि बनने से पहले, पूर्व सृष्टि से चला आ रहा है। तो आगे जो है गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री सब की एक श्रुति हो गई, ये सारे अनुदात थे। आगे माणवक जटिल का अध्यापक, एक सूत्र में सब निपटा दिया, एक श्रुति, हाँ ये सरल कार्य है थोड़ा, एक श्रुति। तो माणवक और जट, माणवक शब्द भी आमंत्रित है संबोधन का है ये, हमें तो उनका स्वर देखने की आवश्यकता नहीं है, हमने जैसे वो किया स्वरित किया, उस टाइप कुछ हुई सब एक श्रुति हो जाए। तो माणवक शब्द भी संबोधन का है, आमंत्रित है, अब ये पद से उत्तर तो है नहीं, यहाँ कौन सा लगेगा, छठे अध्याय का आमंत्रितस्य च, तो इससे आदि उदात्त, माँ उदात्त और शेषण व क अनुदात्त, फिर उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः, और उसके बाद फिर एक श्रुति, ठीक है। और आगे क्या है, जटिलक अध्यापक, जटिलक अध्यापक मानवक, जटिलक अध्यापक, हाँ नहीं सुनो, तो मानवक तो छठे अध्याय वाले से स्वर हुआ था उसमें, लेकिन जटिलक और अध्यापक इनको तो छठा अध्याय नहीं कुछ कर पाएगा, यहाँ आठवें अध्याय वाले से ये सारे के सारे अनुदात हो गए, आमंत्रित होने से, संबोधन होने से। अब लगाएंगे जैसे हम उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः, तो ऋण को जब हमने स्वरित कर लिया तो उसके आगे वाले जितने अनुदात्त हैं अब जटिल का अध्यापक तक ये सारे एक मंत्र नहीं, सब एक श्रुति है, काम है मालवक के काम है जी, ना मालवक का ना अध्यापक जटिल अध्यापक है ना, अच्छा अध्यापक के काम में अनुदात कर लिया है तो गलत हो गया ये तो। कौन सी पुस्तक है ये, पुस्तक कौन सी है, कहाँ है ये देखो, नहीं वो तो क्वा गमी शशि के कारण से आगे वाला है, उसको फिर देखेंगे भी, अभी देखते हैं उसके लिए। नहीं गलत ही है वो आपका, वो गलत ही है वो, गलत सब गया। अच्छा तो कहाँ तक पहुंच गए हम, वो तो ठीक है, जटिलक अध्यापक विसर्ग कहाँ है, जटिलक अध्यापक, हाँ तो ये भी दोनों आमंत्रित हैं, ठीक है। अब आमंत्रित दोनों हैं तो यहाँ पर दोनों अनुदात हुए जब ये, तो वहां ये शंका उठेगी आपको कि आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत, पहला वाला आमंत्रित अविद्यमान के समान हो जाता है, तो माणवक हम ये क्यों देख रहे हैं, जब हमारे पास सूत्र हो गया वहां तक पहुंच पाओगे तब ना, तो लगा लो। देखो अनुदात जब किया था हमने तभी ये विषय उठेगा, बिना अनुदात की एक श्रुति कर लोगे क्या, कि हमने कर ली अब जो पहुंचे वहां क्यों सोचे हम, अरे अनुदात तो करो पहले, ये तो अनुदात करते करते की समस्या है ना, मैं वहां दिखा रहा हूं, जिस समय आठवें अध्याय का हमने आमंत्रित से चल लगाया तो पद से उत्तर कहता है वो, नहीं उधर वो बैठा हुआ है कि आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत, तो अब उसके आगे वाला सूत्र दिखा रहा हूं मैं तुम्हें कि न आमंत्रिते समानाधिकरणे, समानाधिकरण यदि आमंत्रित है वही जटिलक है वही अध्यापक है, तो अब अविद्यमानवत नहीं विद्यमानवत ही रहेगा, तब लग पाएगा आठवें अध्याय का ढंग से, तब तुम लगाओगे इसको कि एक श्रुति करो अब इसमें क्या गुरुजी, ये तो इसलिए इससे पहले वाली समस्याएं ना ये उनसे निपटना होगा, समानाधिकरण समानाधिकरण यदि आमंत्रित है तो ये अविद्यमान वाला नियम नहीं लगता, विद्यमान ही रहेगा वो, विद्यमान रहेगा पद से उत्तर हो गया, क्योंकि आठवें अध्याय का सूत्र पद से उत्तर ही लगता है, एक पद और चाहिए उसको, जैसे माणवक पद मिल गया तो जटिलक को कर दिया उसने, जटिलक पद मिल गया तो अध्यापक को भी कर दिया अनुदात, तो ये बात हम कहां तक लगाएंगे, जितने भी आगे आ जाए, लेकिन समान अधिकरण होंगे तो, समान अधिकरण नहीं है तो वहीं पर ब्रेक लग जाएगा कि एक आमंत्रित अविद्यमान हो गया, अब पद से उत्तर अच्छा, नहीं मिलेगा, जब पद से उत्तर नहीं मिलेगा तो छठे अध्याय लग जाएगा, अग्नि मिले पुरोहितम तो उस मंत्र में भी देखना चाहिए, वहां कहां थे आमंत्रित, वहां तो कोई भी नहीं है संबोधन का पद, कहां पहुंच गए, सब द्वितीया के हैं, सब द्वितीया के हैं, एक एक क्रिया है एक द्वितीय और सारी द्वितीया के एक वचन है, सब सब टोटल पूरे मंत्र में, अब ठीक है, तो ये हो गया, अब हो जाएगी एक श्रुति। आगे है क्वा गमिष्यसि, तो क्वा का स्वर हमने पीछे भी देखा था, ध्यान होगा आपको, किम शब्द से अत अति अत प्रत्यय किया था ना, क्वाति से, और क्वा आदेश कर लिया था किम को, तो क्वाति, तो अत प्रत्यय कैसा है, तित, तो तित स्वरितम, स्वरित है ये, अकार, तो क्व अ दोनों का एक आदेश हो गया। नहीं वो तो बोले जाएगा क्या नाम यसे टीचर, यसे टीचर, तो स्वर वही रहा, वो स्वरित वाला ही रहा क्वा। और गमिष्यसि, गमिष्यसि तिंगंत पद है ये। अब आप कह सकते हो कि इसमें हम क्यों देखें स्वरों को, और भाई अतिंग से उत्तर तिंग को निघात, ये सरल पड़ गया। अब गमिष्यसि में कोई स्वर देखना ही नहीं है, भाई पूरे को अनुदात कर दिया तिंग अतिंग बस। अब ग ग क्या होगा, अब यहाँ पर वो मतलब लगा देना दाता दातु सरिता, ये क्वा तो पहले ही स्वरित है, एक सूत्र बच गया आपका, अब केवल लगाना है आपको स्वरिता संगीतायाम अनुदाता नाम सारे गमिष्यसि को एक श्रुति। हाँ। हो गया। तो क्वा गमिष्यसि कहाँ जाएंगे बाब, क्वा स्वरित है तित स्वरितम, हाँ गलत क्या चीज है, नहीं गलत के मतलब वो पूछने जा रहा हूँ, क्वा में ये स्थिति से अपना लगाया ना, तो भसंजक किस प्रकार से अपनी ये चीज, हम अत प्रत्यय परे है, अत में क्या प्रत्यय दिए, अत किमो अत किमह अत किमोत किम शब्द से अत प्रत्यय सप्तम्यंत किम शब्द से, हाँ किमोत वो है क्वाती, क्वाती उधर है सातवें अध्याय में, कौन सा आठवें में कौन सा लगेगा, छठे में कौन सा लगेगा, ये दुविधा नहीं समझे। आठवां लगता है पद से उत्तर। अच्छा जी। उसको एक पद और चाहिए, किसी आप नेत्रहीन को निमंत्रण करोगे तो एक साथ में जरूर आएगा। अच्छा ऐसा है आठवें अध्याय वाला, वो कहता है मैं ऐसे अकेले एक को नहीं करूंगा, एक और लाओ। अच्छा, एक शब्द और रखो इससे पहले, तब मैं इसको अनुदात करूंगा, इसको अनुदात करूंगा जब यहाँ पे एक और रखो पहले। अच्छा जी। और आठवें अध्याय वाला वो ऐसा नहीं है, वो छठे अध्याय वाला। अच्छा। वो कहता है बस आमंत्रित होना चाहिए, वो चाहे अकेला हो चाहे दुकेला हो। तो मोटा उदाहरण देके समझ में आती है आपके प्रणव ध्वनि।